Czy krótki ten wyścig dynamiczny, bardzo efektowny, no ale wolelibyśmy wiedzieć, kto zajmuje pierwsze, kto drugie miejsce, kto trzecie. No jest szansa na brązowy medal. No i teraz tak, właśnie, Nevin Harrison, USA, na pierwszym miejscu, złoty medal dla Amerykanki. Czas nieco ponad 45 sekund. Srebro, Laurence Vincent-Lapointe, to jest Kanadyjka wspominana już przeze mnie. No i niestety, Polka na czwartym miejscu. Ludmiła Łuzan na miejscu trzecim, to jest reprezentantka Ukrainy. No cóż, było blisko, niewiele zabrakło. Tym razem Dorota Borowska bez medalu. Także pozdrawiam serdecznie. Aha, jeszcze jest jedna dobra informacja ze stadionu olimpijskiego, gdzie trwają zmagania skoków z wyż. Kamila Lićwinko zakwalifikowała się do finału. W drugiej próbie pokonała 195 cm, więc będziemy mieli zawodniczkę w finale właśnie w skoku z wyż. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Kłaniam się nisko po japońsku. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. No, to takie emocje dokładnie o godzinie 5 rano, a właściwie w tej chwili już 5.01. A my wracamy do muzyki, po prostu. No a jakże. I czekamy oczywiście na kolejne, mam nadzieję, dobre wieści od Dariusza Urbanowicza. A teraz zespół, który, powiem szczerze, niewiele jeszcze wiem, oprócz tego, że nazywają się Dicro, a jest to zespół amerykański. Ale w tym zespole występuje pan, który kiedyś przed laty i teraz też wraca do zespołu o nazwie Blitzkrieg. Piotr Dyda Czyszanowski, tak kiedyś się podpisywał, teraz Peter Gellert, wokalista grupy Blitzkrieg, jak wspomniałem, ale nie tylko. No i to jego amerykański projekt, nowy utwór, utwór Strangled. Trying to rip me of my free time, please of my and my bank account, with their laws and their qualms and false needs that amount to nothing. Nothing to gain, but Dicro. To projekt, w którym, jak wspomniałem, występuje Piotr Dyda Czyszanowski, Peter Gellert. Dlaczego ja ciągle powracam do jego nazwiska, którym się posługiwał 20 lat temu? Ale w każdym razie bardzo mnie cieszy, że to nie tylko ta jego działalność pokazuje nowe dźwięki, ale także, jak już wspominałem ostatnio w Nocnym Przeglądzie Myśli, grupa zapowiedziała, że w listopadzie albo w październiku, chyba w listopadzie, wraca do studia, by nagrać nowy album, pierwszy premierowy od wielu, wielu, wielu lat, więc bardzo mnie to cieszy i na pewno, jak tylko nowe dźwięki się pojawią, będę się nimi z Państwem dzielił. Jeszcze raz Baz Astral, proszę bardzo, ale tym razem to już w tym projekcie z Ego. Now to see, it's not easy to be me, and there's no cure in here, 'cause maybe I'm just too emotional. Buzz Astral i Igo, czyli Kuba Tracz i Igor Walaszek. Kiedyś obaj ci panowie występowali w grupie Clock Machine, ale dzisiaj już tylko Igor pozostał w składzie tamtego zespołu, ale razem Buzz Astral i Igo robią niesamowitą karierę. Bardzo, nie ukrywam, podoba mi się to, co robią razem, ale to, co robi Buzz Astral solo i Igo też solo, wydaje się wzbudzać zainteresowanie, więc im więcej muzyki od tych panów, tym lepiej. Pozostajemy przy muzyce polskiej, bo teraz grupa The Dumplings i Każda z nas. Trochę tu ciemno, trochę tu smutno. Otwórzcie proszę okna, witrażem wpuśćcie słońca. Ciało zmęczone, stopy i dłonie. Oddech piersi oddaj, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Tak każda z nas. Mi tłucze, będę cierpliwie śpiewać, słowem wypełniać niemoc. Modlitwa płonie za ciało, za głowę. Oddaj piersi, oddech, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, żadnych drzwi, o. okno małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj w nim okna małe i marne. Tak każdy z nas. Każda z nas ma. The Dumplings to dzisiaj o godzinie 5.16 w programie trzecim, a o tej samej porze, no właśnie, jakiś czas temu sięgałem po ten album, bo to rzecz nowa i muszę powiedzieć, że to jedna z takich płyt, która przykuła moją szczególną uwagę w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale jakoś zapomniałem o niej trochę i dawno nie sięgałem po dźwięki z tego albumu, więc z największą przyjemnością w tej chwili dla Państwa zespół Jazzmeno. Look up at the stars and look down at your feet. Try to make sense of what you see. Wonder about what makes the universe exist. Be curious. I wonder what you would do if you had the power to dream at night any dream you wanted. The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of Mena. To jeden z tych nowych albumów, do których ja wracam regularnie, chociaż ostatnio, jak mówię, zaniedbałem tutaj w audycji, więc myślę, że w najbliższym czasie jeszcze kolejne dźwięki z tej płyty Państwu zaprezentuję. A teraz no już nie jest bezsenna noc, bo to już godzina 5.20, więc jak najbardziej dzień budzi się do życia. Zresztą zerkam za okno naszego studia przy Myśliwieckiej 357, no i już wygląda na to, że nie ma co spać, bo jest jasno. Ale jeśli ktoś miał za sobą bezsenną noc, to na bezsenną noc Joanna Forbrot. Bezsenną noc, Joanna Forbrot. Ciągle jeszcze, tak jak powiedziałem, to jakieś 4 miesiące temu, gdy miałem okazję chyba jako pierwszy puszczać w ogóle w radiu ten utwór, że czekam na ten trzeci album z niecierpliwością, bo Joanna Forbrot to niewątpliwie jedna z najciekawszych wokalistek młodych na naszej scenie i bardzo mnie cieszy, że zawsze, od samego początku jest z programem trzecim, więc mam nadzieję, że kolejne dźwięki także będziemy mogli prezentować jako pierwsi. Pozostaniemy przy polskich artystach i jeszcze na momencik, tak jak czekam na płytę Joanny Forbrot, tak też z przyjemnością postawiłbym sobie na półce płytę zespołu Decadent Fan Club. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa. Tyle się dzisiaj stało, boli mnie całe ciało. Na księżyc patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało. Tyle się dzisiaj stało. Przyznam, że nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tak zwanych coverów, czyli przeróbek znanych utworów, ale jeśli ktoś ma na to fajny pomysł, to czemu nie? A wydaje mi się, że Decadent Fan Club, podchodząc do utworu Paranoja jest goła, oczywiście z repertuaru grupy Manam, zrobił to w sposób bardzo ciekawy i też rozbudził mój apetyt na więcej muzyki, nie tylko tej coverowej, ale to jest brzydkie słowo. Nie tylko tej cudzej, ale także autorskiej. Więc czekamy. Czekamy na nowe dźwięki od Pawła i jego kolegów. A skoro już pojawił się utwór Manamu, nie w wykonaniu Manamu, no to teraz jeszcze jedna taka piosenka, utwór Luciola, zrobiony, nagrany przez projekt, który nazywał się Warszawa Gdańska. tajemnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Kiedyś ma nam potem Warszawa Gdańska. No i ta wersja zresztą powstała na zamówienie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pozostaniemy jeszcze na chwilkę przy polskich artystach. Przyznam się Państwu, że trochę tak siedzę na walizkach, bo za chwilę razem z ekipą trójkową ruszamy do Węgorzewa, gdzie od jutra startuje kolejna edycja festiwalu Naturalnie Mazury, a tam między innymi scena debiutów Trójki. Tak, i będziemy tam z Tomkiem Rządą, będziemy stamtąd relacjonować, co się dzieje i na tej naszej scenie, i na tej dużej scenie. No i też będziemy się spotykali z Państwem. Serdecznie zapraszamy oczywiście. Festiwal startuje jutro. Jutro jest, właściwie nie, festiwal startuje już dzisiaj, ale te główne koncerty będą odbywały się w piątek i w sobotę. Mnóstwo ciekawych artystów, mnóstwo pięknej muzyki. No i przede wszystkim debiutanci, którzy są znani już z trójkowej anteny. To taki przedsmak mały. To będzie utwór, który kilka dosłownie dni temu, tygodni, dni chyba bardziej, doczekał się teledysku Runaway, a artystka nosi pseudonim Chagrin. Runaway i Chagrin. Artystka, która jutro pojawi się na festiwalu Naturalnie Mazury na scenie debiutów Trójki. Serdecznie Państwa zapraszam. A teraz zerkam do kalendarza. Niestety taka smutna podpowiedź. To był rok 1992, 5 sierpnia. Gdy na atak serca w wieku zaledwie 38 lat zmarł jeden z najlepszych chyba perkusistów wszechczasów, tak mogę powiedzieć, muzyk, który między innymi, tutaj można by długo wymieniać, powiem tylko, że pojawił się między innymi na jednej z płyt Pink Floyd, The Wall, chociaż chyba nie podpisany tam był, ale grał. Natomiast najbardziej znany jest oczywiście zespołu Toto, Jeff Porcaro. I'll be over you. I Toto z nieodżałowanym Jeffem Porcaro na perkusji. Jeszcze jedna data, tym razem przyjemniejsza. Dokładnie 3 lata temu wracałem, gdzieś pewnie w tym momencie byłem w drodze z Doliny Szarloty do Gdańska. W Dolinie Szarloty 4 sierpnia 2018 roku odbyły się dwa piękne koncerty. Pierwszy to był zespół The Waterboys. Waterboys. Piękny, choć krótki koncert jeszcze przy świetle dziennym, a jak już zrobiło się ciemno, na tej samej scenie pojawił się Alan Parsons ze swoim Live Project. I've heard the accusation before, and I ain't got Parsons Project. No i na koniec zrobiło się bardzo przebojowo, ale przyznam się Państwu, że Dolina Szarloty wtedy to była tylko dla mnie stacja przesiadkowa z Krakowa do Gdańska. Bo wtedy, 3 lata temu, po raz ostatni, dokładnie 5 sierpnia w Polsce wystąpił Roger Waters. Na pożegnanie dziękuję bardzo Państwu. Irena Dan, Michał Kirmuć, Us and Them. Do usłyszenia.